که پیشونیم خط افتاده موام کم پشت، خسته شدن همه یه دوستام از فشت، شدی آدم چرت قفلهی که توف به این زندگی، دلم عرفاشو بد که گفتم یه چیزی بگو، بگو نمیتونه هیچی به زور جدا کنه دیگه تو رو ازم، جون هر کی دوست داری یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، بزا قانشم تا نتونم جلوی رفتنت مانشم، مگه نمیبینی چقدر خراب و داغونم، تو این اوزا منو تنها نزا خواهشم، بگو چرا داری میری آخه به چه قیمتی، کیه که مثل من رو تو بتونه بشه غیرتی، یا با تو تا بکنه تو هر شرایط بدی، اون وقت تو بی‌معرفت تا جوابشو ندیده، یه چیزی بگو، چرا حرف نمیزنی، چرا فاصله میگیری به من دست نمیزنی، چرا همیشه همه جا تو رو باید ببینم، من که نمیگفتی که دیگه عرض نمیپری، دیگه صدام دل تو رو زده بسته، رفتنیشو بی خیال من، خلو بده سرد عصبیشو، بدون هر کسی که دورو بره من عوضیشو، خاشینسته بین تو و من یه ذره عوض میشه، دیگه صدام دل تو رو زده بسته، رفتنیشو بی خیال من، خلو بده سرد عصبیشو، بدون هر کسی که دورو بره من عوضیشو، خاشینسته بین تو و من یه ذره عوض میشه، نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدم، قیافمو ببین چقدر شکسته شدم، چقدر سختی کشیدم، چقدر ضربه خوردم، وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مردم، چه شبایی که تا صبح بیداری کشیدم، ناخونای عصبی که روی دیوار می کشیدم، بازم بارومم نمی کرد، روم تأثیری نداشت، فکر می کردم از این سر از خودم کسی می برا، ببین چی کار کردی با من لامستم، هر شب کارم شده گریه لامستم، تو چه دوستی چه تو بلم کردی، وقتی مشکلی نبود بین ما اصلا، تو یه دروغی یه آدم پس، شدی یه کسی که با همه هست، باشه هر جوری میخوای تا کن، منم این کارا تو یادم پس، تو میدونستی که چیه درد من، تو میدونستی بدبختیمو چیه، حرف بزن بگو چرا با من انقدر سردی، بگو لعنتی اون کیه بعد من، دیگه سیما کنار تو چشما نمی کنم، دیگه اعتمادی به این عشقا نمی کنم، کسی رم نمی خوا که به هم توجهی کنه، همه که مثل تو منو عشقا نمی کنن، همه که مثل تو با من خوب تا نمی کنن، منو از ته دل از اون بوسا نمی کنن، یا اون روزا که می برم از هر کس و ناکسی، خودشون رو توی دلم اینقدر زود جا نمی کنن، دیگه شبا نمی آم پشت خطی، خوشحالم که کنار اون خوشبختی، خوشحالم که یه حساب سوارش کردی و به خاطر او منو فراموش کردی، دیگه صدام دل تو رو زده بسته، رفتنیشو بی خیال من، خلو بده سرد عصبیشو، بدون هر کسی که دورو بره من عوضیشو، خاشینسته بین تو و من یه ذره عوض میشه، دیگه صدام دل تو رو زده بسته، رفتنیشو بی خیال من، خلو بده سرد عصبیشو، بدون هر کسی که دورو بره من عوضیشو، خاشینسته بین تو و من یه ذره عوض میشه، دلم عرفاشو گفت توام یه چیزی بگو، بگو نمیتونه هیچی به زور جدا کنه دیگه تو رو ازم، جون هر کی دوست داری یه چیزی بگو، یه چیزی بگو.